हमें कैसे पता चला कि पृथ्वी गोल है? पांचवा भाग। पृथ्वी को चपटा मानने में अभी भी काफ़ी मुश्किलें थी। सूर्य उदय और अस्त की समस्या सुलझने और आकाश को एक बड़ी गेंद मानने के बाद भी पृथ्वी को चपटा मानने में तमाम दिक्कतें थी। अगर पृथ्वी चपटी नहीं थी तो फिर उसका आकार क्या था? रात्रि आकाश में चमकने वाली चीज़ों में अधिकांश तारे थे। तारे दिखने में प्रकाश के बिल्कुल छोटे बिंदु लगते थे, इसलिए प्राचीन दार्शनिक उनके बारे में ज़्यादा नहीं जानते थे। आकाश में दो ऐसे भी पिंड थे जो बिल्कुल अलग छिटकते थे, वे थे सूर्य और चंद्र। सूर्य हमेशा आग के गोले जैसे दमकता था, परंतु चंद्रमा के साथ ऐसा नहीं था। चंद्रमा कभी प्रकाश का पूरा गोला तो कभी आधा गोला दिखता था, कभी कभी वो पूरे और आधे गोल के बीच के आकार का दिखता था। कभी चंद्रमा हंसिए के आकार का पतला गोल वक्र नजर आता था। यूनानियों ने चंद्रमा का गहन अध्ययन किया। उन्होंने चंद्रमा की स्थिति को सूर्य के सापेक्ष बदलता हुआ पाया। उन्हें लगा कि चंद्रमा अपनी स्थिति के साथ साथ अपना आकार भी बदलता था। कभी कभी पृथ्वी के एक ओर सूर्य और दूसरी ओर चंद्रमा होता। इस स्थिति में चंद्रमा हमेशा प्रकाश का संपूर्ण गोल दिखाई देता। सूर्य की किरणें पृथ्वी को पार कर चंद्रमा पर पड़ती थी, इससे चंद्रमा का पूरा गोल चेहरा खिल उठता था। कभी कभी जब सूर्य और चंद्रमा दोनों पृथ्वी के एक ही ओर होते तो यूनानियों को चंद्रमा बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता था। तब सूर्य की किरणें चंद्रमा के उस भाग पर पड़ती जो पृथ्वी से दिखाई ही नहीं देता था। चंद्रमा का जो भाग पृथ्वी से दिखता था उस पर कोई प्रकाश नहीं पड़ता था, इसलिए चंद्रमा दिखाई ही नहीं देता था। प्राचीन दार्शनिक अपने अध्ययन के बाद इस निष्कर्ष पर पहुँचे, सूर्य का अपना खुद का प्रकाश था जबकि चंद्रमा का अपना कोई प्रकाश ना था। चंद्रमा इसीलिए दमकता था क्योंकि सूर्य उसे चमकाता था। चंद्रमा सूर्य के प्रकाश को प्रतिबिंबित करता था।